kamari bir datang lukudu ini asa gelap salah waya bapak ngantingkan api-api sadaya ku ke apalun kau warna jang-jang sorangan tapi kabe apa ku endah warna kupu-kupu ngipli di waktu nyengitan mangsa nyakitu diri anjeun teu apa teu sadar jeung embung boga rasa ieu aing nu pangalusna kaluhur teu loba catur kahandap nitah walatra tapi mangkana Allah ngaistimewakeun ka diri anjeun di payuneun saholik gumujeng di angkir linggi sadra tina papastian anjeun ridho kana takdir berat menang berat sedih teu menang sedih rang tegerkeun Senen anu santen asa gelap salah wayang barang keakan nu dikantun kawas ku kawi rejeng temangna asa cikene sempah guyon can parat kawi sapada mugi mulia di alam bakal.